A l'Extra Ràdio ens interessem per aquelles iniciatives que enriqueixen les persones i avui, Esther, crec que ens presentes una en la que s'uneixen dues cultures. Doncs sí, avui Àfrica i Catalunya s'uneixen mitjançant la música i el dibuix. Parlo del projecte Junts dibuixem i cantem, un llibre CD en què nens catalans canten cançons populars senegaleses com Subari Subari i nens senegalesos canten cançons populars catalanes com El gegant del Pi. Ahir va ser el primer concert de presentació del CD a l'Auditori AXA Winterthur de Líbia Diagonal de Barcelona i avui a 6:15 celebren el segon concert. T'ho imagina't, 150 nens dalt de l'escenari cantant i tocant instruments. Quina impressió. Doncs sí. Junts dibuixem i cantem és un projecte d'intercanvi i cooperació organitzat per l'Associació d'Amics de Diaca Medina, Institut Municipal d'Educació de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona. Hi han participat un total de 600 alumnes de centres educatius de Barcelona i també de la ciutat de Kédougou, al Senegal. Hem de dir també, Olga, que ja tenen la tercera idea, és a dir, el proper any ja tenen una idea de què fer. Serà un llibre sobre jocs tradicionals catalans i senegalesos, un altre intercanvi. Però de ben segur que el que ja voleu és escoltar com són això, sí, de que nens senegalesos cantin en català i nens catalans cantin en mandinga. No us fem esperar. Em dic Sandra i sóc de l'Escola del Mar. Em dic Laura i sóc de l'Escola del Mar. Primer va començar tot, que vam gravar les nostres cançons i després ja han començat a fer dibuixos sobre allò i ara s'acaba aquí el concert. Hola, jo sóc la Blanca. Soc la directora de l'Escola de Música de Nou Barris i, a part, toco aquí en aquest projecte. Soc en Marcel Grífol, soc professor de l'Escola Municipal de Nou Barris i he col·laborat fent els arranjaments musicals. El Lluís Vallvell treballa al Consorci, doncs, i és el que ha coordinat tot això. Bueno, a veure, jo estic treballant a l'àrea d'innovació pel Consorci d'Educació, però aquest projecte, de fet, és un projecte que sorgeix de les escoles, ja fa molts anys que es va bellugant, i ara que estic al Consorci he pogut prendre més vida i el Consorci i l'Institut Municipal d'Educació s'hi han involucrat plenament i aquest any han pogut involucrar fins a 14 escoles. L'Institut Serrat i Bonastre ho fa des de l'any 2000 i després l'Escola Arquiris i l'Escola del Mar, dues escoles municipals, és el tercer curs que fan coses d'aquesta manera. Primer vam intercanviar la visió de maternitats amb murals, després vam intercanviar contes populars i aquest any vam agafar el repte d'intercanviar música. Llavors vam demanar l'ajuda a les escoles de música, que ha sigut impressionant perquè, a part de l'intercanvi i la riquesa d'intercanvi en un altre país, ha sigut l'intercanvi dintre el propi país, no? Cantem i vam fer dibuixos i els vam enviar allà també. Les nostres eren gent del riu, les de l'Arquiris, gent del riu i el Pipi, i llavors en una setmana ens han ensenyat les cançons de l'Escola Armar, de l'Escola dels Pins, algunes en català, algunes en mandinga. No sabem ben bé què diu, però pel ritme així és fàcil. Arnau, tinc 10 anys i ens ha agradat molt fer aquest projecte perquè està bé intercanviar cançons i dibuixos amb nens del Senegal i és un bon projecte. Al llibre n'hem editat 3.000 exemplars i d'aquests 3.000 exemplars, 1.000 són per enviar a les 20 escoles de Kédougou per tenir 50 llibres a la biblioteca de cada una de les aules de Kédougou i de la zona de Diaca Medina. Seran els dos, aquest i el llibre que vam enviar l'any passat, seran els dos únics llibres de les seves biblioteques. Hi haurà 1.000 llibres més que es vendran avui, entre avui i demà al concert i durant els dies aquests de Sant Jordi, i suposem que els agotarem, quedaran exhaurits, i després hi haurà 1.000 llibres més que s'enviaran a totes les biblioteques escolars de Barcelona i a totes les biblioteques escolars de Catalunya que tinguin alumnes de parla mandinga o francesa. Els guanys del llibre serveixen una part per finançar el projecte i una altra part per engegar nous projectes de cara a l'any que ve a través de l'Associació d'Amics de Diaca Medina. Jo em dic Oriol, tinc 9 anys i el que m'ha agradat és aprendre les cançons del Senegal. El que m'ha agradat és com ballen, canten allà. Aprendre's un idioma que costa més d'entendre, costa una mica d'entendre'l. Aprendre cançons noves. Felipe González. Soc músic de la Casa dels Nens. Quin instrument toques? El bombardí, però també toco el fiscorn, perquè els hi faltava un i com s'assembla molt, doncs ara el toco. Jo la valoració és molt positiva i espero poder seguir fent projectes d'aquests i una mica a la carta, perquè són projectes que són petits, són com petits bombons, que no poden créixer. Ha d'involucrar 4, 5, 10 escoles i si algú vol fer una cosa que la faci similar i se la faci a mida. Que aquesta és la gràcia. Ho han fet bé, però com que no sabien com era la lletra, de veritat, algunes coses no és que s'hagin equivocat, és que es pensaven que eren així. A mi m'ha agradat molt. Esther, hem pogut sentir una mica el rebombori de fons, però tu que els vas viure, que estaven molt histèrics? Estaven menys nerviosos del que jo m'esperava, però sí, són 150 nens, no deixen de ser tots entre edats compreses entre els 6 i 7 anys, i hi havia també nois de 15, 16, que ja començaven a tocar, són els que tocaven els instruments, però clar, són 150 nens a dalt d'un escenari, tots assajant durant més d'una hora i mitja, clar. Estaven ja nerviosos pel concert i cansats, jo crec. I molt emocionant també, com deies, això es va fer l'estrena ahir, però avui també ho podem veure. Sí, sí, a més els veureu a tots amb un somriure espectacular, perquè jo crec que tenien aquell gusanillo de l'artista, saps? Que tenen els nervis, però amb un somriure a la cara. Amb ganes de començar. Exacte.